topp loolu zeyt li nga xam moom mooy karaw yi zeyt char zeyt char yi am na benn bu nga xam benn bu nga xamanteni ni ci 6 bouteille 1 litre la nekk bouteille yu mag ni 6 bouteille 1 litre ak benn bouteille bu ndaw 6 bouteille 1 litre ak benn bouteille bu nga xamanteni bu ndaw la moom noonu dafa am char lil inbat lil fard yani pour liisal pour may karaw ak yu demee noonu xam naa di nga ko gis incha allah. Lépp 6 kilo la, ñetti façon la, lépp 6 kilo. 100 grammes bu nekk, mi ngi ma dikkee 800 francs CFA. 100 grammes benn bu nekk, 100 grammes, mi ngi ma dikkee 800 francs CFA. Li tolloog 800 francs CFA.